है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी को, है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। जो मुसाफिर दिल के सफर में है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में, लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में है जन्नत ये दुनिया की नजर में, उसी ने है लूटा मजा जिंदगी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। के बाद हर वो दीवाना के जो बन गया हो तस्वीर जाना, है सजदे के बाद हर वो दीवाना के जो बन दीवानगी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। बर्बाद होना जिसकी अदा हो, दर्दे मोहब्बत जिसकी दवा हो, बर्बाद होना जिसकी अदा हो, दर्दे की दवा हो, सताएगा क्या गम उसे जिंदगी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का, है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी